سورت علم نشرح کے یو سو درجی ذکر کی پیغمبر او اس بات در رسالت کی تسلی سرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک, اے ندمنگ پرانستی سنستا بغیر استاد مطالبینا. موسیٰ علیہ السلام کو سوال کرو چی رب شرح لی صدری کا نا, او تا سوال نو کرے امو استاسی نا کلاو کرا. فاضانان کا ودرک اللذی انقاض ظہرک, او لری کم استانا بوشتا آگا چی ما تو لیم لاستا. ورفعنا لکا ذکرک, او چت کمونگا تا لرا نمستا. نمستا ام دیر اچت کو دف کل نم سر ایو دیکھ کلمہ کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, او نمستا مونگا اچت کو او کم وقت کی کلچ موزن پنزو وقت آزان کی نوی چا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ وشق له من اسمه لیجلہ فضل عرش محمود وزو هذا محمد. اللہ تعالی دا خپل نم ننم جوڑ کو اگر محمود دے او تعالی محمد نم کے خود دا ټول رفع دا ذکر دا کنا. فینما الاسر یسرا تنگی گما, ذکر ہر سخت سرا سانتی اشتا دے او ہر سخت سرا سانتی اشتا دے. نگور دا سخت ہوئی ودا او سانتیات مخکیم دا و رستوم دا. فیضا فرار تا کلچ فارغ شوید خپل کارنا فنصب نو درے گا بیان تا, یا فارغ شوید بیاننا نو درے گا اللہ تا فا عبادت تی اخپل رب سر شوق پیدا کا. سورت